प्रियतमा मेरी प्रियतमा प्रियतमा ओ मेरी प्रियतमा। मन प्रेम किया जब से सब भूल गया तब से, मन प्रेम किया जब से सब भूल गया तब से, तेरी पलकों में है अब मेरे तो दोनों जहां। तेरे बिन चैन नहीं आए, दर्द बिछड़ने का अब न सहा जाए, अब तो कहीं तेरे बिन चैन नहीं आए, दर्द बिछड़ने का अब न सहा जाए। अधरों चुंबन दूं, प्यासे तेरे मन को यौवन का सावन दूं, तेरे बिना जीना नहीं, तू है जहां मैं हूं वहीं, दिया दिल तुझको तुझ पे ही लुटा दूं। ये मिलन की है बहके नजारों में, खुशबू बदन की है आके गले लग जा, रुत ये मिलन की है। नैनों के दर्पण में सपनों का सागर है, बेचैन रूहों में यादों तेरे लिए तन झूम रहा बस में ना मेरे अरमान। प्रियतमा मेरी प्रियतमा, साजना मेरे साजना। मन प्रेम किया जब से सब भूल गया तब से, मैंने प्रेम किया जब से।